Частка 11. Начная балада трывогі, праспяваная блакітнай ордэнскай стужкай. І так яны хадзілі цэлы дзень. Танюткая постаць жанчыны, вялікая постаць мужчыны, белы цень лайкі. І яшчэ недзе наводдаль у нетрах цьмяны і няўлоўны цень леапарда. Цвіў вакол сіні аконіт, трава, што вырасла з атрутнай сліны пякельнага пса Цербера. Геракл утаймаваў яго, выцягнуў з пекла і павёў па зямлі, і там, дзе падала сліна, вырастаў аконіт, падобны на сінюю зяпу страшнага пса. І нельга было не падумаць аб тым, як далёка зайшоў Геракл, калі аконіт рос нават у прымор'і. І мужчына ішоў з сабакам, моцны, шыракаплечы, уладны і пераможны, і сам падобны на Геракла. І часам са здзіўленнем, трывогай і неразуменнем глядзела на яго жанчына з чароўна зменлівым, годным і мілым абліччам. А ён глядзеў на яе, на плаўную прыгожую хаду, на моцныя ногі, што цвёрда неслі ладнае цела, на залатыя валасы і сінія, як аконіт, вочы. І п'янеў. Ад аконіту, ад хады, ад таго, што яна рабілася ўсё больш жаданай, ад таго, што яна была і будзе недасяжнай і чужой. Кожная змена гэтага аблічча кідала яго ў бязмежна пяшчотны трапяткі адчай. Ён не ведаў, чаму ён так позна прызнаўся сабе ў самым важлівым. І ён ведаў, што яна не можа не адчуваць замірання мужчынскага сэрца побач з сабою. Не можа таму, што яны як быццам адны на зямлі. Але ён ведаў яшчэ і тое, што ён не мае права нічога сказаць ёй. Над ніпонскай папараццю, над дзікім перцам, над шалёным сплятеннем заманіхі, аралі, даурскай крушыны, над язмінам і любкай мандарынскай, над залатымі кветкамі астрабінкі і самі залатыя ў промнях сонца гудзелі, завіхаліся пчолы. Як п'яная кружылася галава, можна было памерці ад адной нязмернасці жаданняў. Буяла вакол жыццё, і толькі жанчына, здавалася, не мела і не хацела мець да гэтага жыцця ніякага дачынення. І скончыўся дзень, і прыйшла ноч. Лавілі матылёў. Адну прасціну павесілі на сцяну хаткі, другую паклалі на зямлю. Ключылі рэфлектар, ляцелі з ночы матылі. Часам нейкі трапляў у прыкрыты рэфлектар, і адтуль ляцеў залаты пылок. Пасля ён выбіраўся адтуль, сядаў на асветленую прасціну і чакаў. Іх было ўсё болей, ляцелі, апускаліся на просціны цені. Жанчына выбірала сярод іх патрэбныя і асцярожна накрывала іх шырокім горлам марылкі. Бясконцам, да самай апошняй хвіліны, ён мог бы глядзець на яе рухі. У кожным была ладная, гожая прыгажосць, маладая, жывая сіла жыцця. Яна адчувала гэта, яна аддалялася. Імкнулі на святло соўкі, невыказнай пяшчотнасці вясёлкавыя маціцоўніцы, эльцызмы вестувудзі, падобныя на кветкі архідэй, гіганцкія, фантастычныя па афарбоўцы хвалістыя павінавочкі брамеі і павінавочкі артэміды, такія пяшчотна-зялёныя, бранзаватыя, малахітавыя, вялікія, часам з дэсертную талерку, яны траплялі крыламі, але ж нешта звінела, спявала ў паветры. Вялізны матыль сеў на грудзі севярыну і папоўз да ягонага аблічча. Буйны нібы ў кіно, аж спалохацца можна было. Пукатыя гіганцкія вочы адбівалі святло, гарэлі барвяным агнём, пачвара з фантастычнай невядомай планеты. «Што гэта?» – уражаны спытаў Будрыс. «Шаўкавісты!» Шэры са срэбрам матыль сумна і адхілена сядзеў у цэнтры плямы святла, такі самы абыякавы, як і гэтая жанчына, ад аднаго позірку на якую замірала і падала сэрца. І раптам варухнуліся верхнія крылы, разышліся, адкрыўшы ніжнія, і на гэтых ніжніх крылах неверагодным фасфарычным зяннем зайграла шырокая сіне-блакітная паласа, нібы матыль адкрыў самую глыбокую сутнасць сваю. «Што?» – трывожна спытаў Будрыс. «Блакітная ордэнская стужка», – сказала яна. «Як вы?» – яшчэ цішэй сказаў мужчына. Дзяўчына змоўчала і толькі праз некалькі хвілін сказала: «Неяк я, як жыццё, тое, якое вы не навучыліся любіць. Вас вучылі, а вы не навучыліся, моцныя людзі. Куды? Нашто ўжываць вашу грубую сілу? Гэтаму вы так і не навучыліся». Ён не мог болей трываць. Ён ведаў, што гэтага нельга, немагчыма, і ўсё ж сарваўся. Зрабіў крок, убачыў спалоханыя вочы, абняў за тонкія гнуткія плечы, прыцягнуў да сябе і прыпаў вуснамі да яе вуснаў. Яна не супраціўлялася, яна замерла, і яму здалося на імгненне, нават адказала яму. Мужчына бачыў безвольна апушчаныя веі, адчуваў усю яе нібы надламаную постаць і прыпадаў да гэтых вуснаў усё больш і больш прагна, непрытомна ўсведамляючы, што гэта смяротнае шчасце і што гэта канец. Задыхнуўшыся, яна злёгку адштурхнула яго, хіснулася на нагах, варухнуліся і замерзлі вусны. «Каб ніколі больш!» Пасля паўзы глуха сказала яна: «Каб ніколі больш гэтага не было!» «Вы кагосьці кахаеце?» «Не!» Все больш прыходзячы да прытомнасці, сказала яна. «Ну, вось у яго перасіла ў горле. А я вас страшэнна шкадую. Вельмі кахаю. Так вось адразу. Так вось адразу», просто сказаў ён. «Я ведаю, на што мне яна патрэбная, мая грубая сіла. На тое, каб любіць, каго люблю, на тое, каб бараніць яе, калі гэта спатрэбіцца, кіньце. Гэта не прынясе вам нічога, акрамя пакуты. Кіньце, пакуль не позна». «Позна», сказаў ён. «Нашто вы кажаце такое? Вы ведаеце. Няўжо тая злашчасная размова? Ды як жа вы яна? Не люблю ладароў, пакарыцеляў, не люблю гаспадароў жыцця. Гаспадарыце над гэтым няшчасным жыццём, паны. Двухногае наканаванне. Эксперыментатары над жывым. Я не магу глядзець на іх, на вас. Змоўкла. Маўчаў і ён, апушчаны ў бездань самага безнадзейнага адчаю. Прабачце мне. Я нічога не магу даць вам. У вас і так усё ёсць. Вы добры, мілы, слаўны чалавек, але вы моцны. У вас жорсткая, рацыяналісцкая справа, яна не терпіць хістанняў, і вы такі, каб вы ведалі толькі, як вы памыляецеся. І нішто я магу даць вам са сваімі матылямі і травамі. Хіба што любоў да жыцця, якое яно ёсць, не трэба. Выдыхнуў ён. Так, не трэба. Хадзем да вогнішча. Яна згасіла рэфлектар. Стала цёмна. Толькі наводдаль цьмяна свяціліся ў попелі рэдкія вуголлі. А я без вас ўсё ж не магу, сказаў ён. Вы гэта ведаеце. Сам не ведаю, калі гэта ўсё пачалося, але як толькі я зразумеў, што гэта такое, я зразумеў тое, што я не магу без вас. Маўчыце, сказала яна. Маўчыце, калі ласка, дарагі.